نور کامل عطا فرمائے. برادر نے ملت میلاد شریف کے حوالے سے آج کی یہ ہماری انشاءاللہ تعالی دوسری نشست ہوگی. گزشتہ نشست میں نے یہی آئے کہ مقدس کہ جو آج خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی یہی آج کے مقدس تلاوت کی تھی اور اس آئے کے مقدس کا عام بہن ترجمہ صدر کے بنے کچھ احادیث اور علماء کرام کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. دوبارہ سے آئیے پچھلی باتوں کو تازہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ اس وقت میں برکت پیدا فرما دے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقب البتہ تحقیق یا یقینا جاءکم رسول تمہارے پاس تشریف لایا ایک شاندار رسول من انفسکم یہ تمہیں میں سے آیا عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے اس عظیم رسول پہ بڑا گرا ہے. حریص علیکم تمہاری بہت بہت بلائی کے چاہنے والے بالمؤمنین رؤوف رحیم کہ جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کر کے بھیجا. یہ آیت مقدسہ میلاد شریف کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف قرآن سے کہاں ثابت ہے, علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ میلاد شریف کی دلیل ہے کہ اس میں حضور کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہو رہا اور حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیفات رب کائنات بیان فرما رہا ہے. تو میلاد شریف کے جلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور علماء اہل سنت حضور کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان فرماتے ہیں. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں کہ علم مناظرہ کا اصول اور قاعدہ ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا دلیل وہ پیش کرے گا. یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ میلاد قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو دلیلیں وہ دے گا, قرآن کی آیتیں وہ پیش کرے گا, احادیث وہ پیش کرے گا. ہمارے سنی بیچارے بھولے والے یہ دلائل جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو جو میلاد شریف کا انکار کرے اس سے کہو کہ ایک قرآن کی آیت بتاؤ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے میلاد منانے سے منع کیا, ایک حدیث بتاؤ کہ جس میں اللہ تبارک و جس میں حضور کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد منانے سے منع کیا. تو قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ میلاد شریف منانے والوں کے لیے اور میلاد شریف کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. گزشتہ نشست میں میں نے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا. میں دہرا دیتا ہوں ان میں سے چیدہ چیدہ احادیث, راوی کے نام میں بیان نہیں کرتا, میں نے بیان کر دیے تھے گزشتہ نشست میں اور حوالے بھی بیان کر دیے تھے. آپ اگر سننا چاہیں تو نیچے کیسٹ بھی دستیاب ہے, سی ڈی بھی ہے, اور www.ahlesunnah.net پر وہ تقریر بھی موجود ہے. آئیے سنیے حضور کا میلاد حضور علیہ السلام کی زبان ناک سے. گزشتہ نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آیت مقدسہ میں من انفسکم انفسکم کے فا پر پیش اگر ہم پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ تم ہی میں سے آیا, اور من انفسکم بھی حضور نے پڑھا, فا کے اوپر حضور نے زبر پڑھی, اور زبر پڑھنے کے بعد حضور نے خود اس کے معنی بیان فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی اور انفسکم کے فا پر حضور نے زبر پڑھا, اور زبر پڑھنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا, سنو میں نسبی طور پر سسرالی رشتے سے حسب کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نفیس ہوں, میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم سے لے کر گویا اب تک کہیں بھی زنا نہیں ہے, سب نکاح سے پیدا ہوئے. حضور کریم علیہ السلام نے یہ بات حضرت انس اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیان فرمائی, حضور نے میلاد خود منایا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ مجھے مبارک پشتوں سے مقدس ارحام میں منتقل کرتا رہا حتیٰ کہ میں اپنے والدین کے یہاں پیدا ہوا. یہ میلاد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں. آگے آئیے, حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا, اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا, اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا, اور اللہ نے بنی ہاشم سے مجھ مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا. حضور کریم علیہ السلام نے یہ میلاد بھی منایا. اللہ اکبر. ایک مقام پہ فرمایا میری ولادت میں دور جاہلیت کی زناکاری کا کوئی دخل نہیں, میری ولادت اسلام کے طریقۂ نکاح کے مطابق ہوئی ہے. ایک مقام سے فرمایا میرے ماں باپ کبھی بھی جاہلیت کے طریقے پر ایک دوسرے سے نہیں ملے, اور اللہ تعالی نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا جو صاف ستھرے اور محسن تھے, جب بھی دو شاخیں بنی میں ان میں سب سے بہتر شاخ میں تھا. یہاں پر بھی حضور علیہ السلام اپنا میلاد منا رہے. ایک مقام سے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا, دو گروہ میں سے بہتر قبیلے میں رکھا, پھر گھروں کو شرافت میں منتخب کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا, پس میں ذات اور گھر کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں. یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد منا رہے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا روئے زمین پر ہر زمانے میں کم از کم سات مسلمان ضرور رہے, ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے. ایک مقام پہ حضرت علی فرماتے حضور نے فرمایا جبریل میری خدمت میں اترے اور عرض کی بے شک اللہ قدوس آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس صلب پر جس میں آپ رہے, اس پیٹ پر جس نے آپ کو اٹھایا, اس گود پر جس نے آپ کو کھلایا, دوزخ کی آنکھ کو حرام فرما دیا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں, اپنا حسب نسب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. اب وہ ساری باتیں جو گزشتہ نصیب میں میں نے کی اور آج کی نصیب میں جو شروع میں ابھی تک میں نے دہرائی ہیں, سب کا حاصل مسلمانوں یاد رکھو یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد, حضور کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک, اور حضور کی والدہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک, میرے آقا کریم علیہ السلام کا نور مبارک جن پشتوں سے جن رحموں میں منتقل ہوتا رہا, حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ تک, اور اوپر کی طرف جائیں حضرت آدم سے حضرت حوا تک, نیچے کی طرف آئیں عبداللہ سے آمنہ تک, وہ سب کے سب مومن اور سب کے سب مسلمان تھے. یہ بات ذہن میں رکھنا, وہ سب کے سب مومن اور سب کے سب وہ لوگ مسلمان تھے. اب آئیے, لکھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے, بولنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہت سارے عنوانات ہیں، لیکن بعض لوگوں نے میں کہوں تو عجب نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے والدین کو بھی نہیں بخشا، حضور کریم علیہ السلام کے والدین پر بھی اعتراضات کیے اور ان کے ایمان پر اس طرح کے اعتراضات کیے کہ اگر ایک نیا مسلمان، ایک ایسا شخص جو ابھی دار اسلام میں داخل ہوا ہو، کبھی وہ علماء اہل سنت کی مجلس میں نہ بیٹھا ہو، یا ایسا مسلمان کہ جو پرانا مسلمان ہے لیکن علماء اہل سنت کی وہ نشست میں نہیں بیٹھا اور وہ کتابیں اس نے پڑھ لی، تو یاد رکھو کہ اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا اور وہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام کے والدین کو کافر جانے گا اور کافر سمجھے گا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا، میں آپ کو بتاؤں، فتاوی رشیدیہ بازار میں ملتی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے، صفحہ نمبر اس کا 100 ہے۔ گالیاں کسی کو دینا میری عادت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گالیاں وہ دیتا ہے کہ جس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی۔ ہمارے علماء دلیلوں کا پہاڑ قائم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی علماء دیوبند کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کو بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں، بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فتاوی رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر 100 ہے۔ سوال کیا گیا، ہمارے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے، امام صاحب سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ یہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا، کہتے ہیں امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ دیکھو میں نے کچھ گالی نہیں دی، کوئی فرقہ واریت کی میں بات نہیں کر رہا، جو انہوں نے کتاب میں عبارت لکھی میں نے آپ کو سنائی اور آپ سے کہا کہ یہ سارے لوگ ان کو اپنا امام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے، امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ان کے بڑوں کا یہ حال ہے کہ کوئی تحقیق نہیں کی، کسی کتاب کو نہیں کھنگالا، کسی کتاب کو نہیں دیکھا، تو ان کے چھوٹے مولویوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے بڑے مولویوں کا یہ حال ہے؟ میں چھوٹوں کا بھی حال آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے ساتھی کوئٹہ سے آئے، کہنے لگے شاہ صاحب ایک خودکش بمبار، اس نے خود کچھ دھماکہ کیا، بارود پھٹا، اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس میں ضائع ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اسے اسپتال لے کے گئے کوئٹہ کے۔ ہوش میں جب آیا، سامنے دو نرسیں کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگا مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا اللہ چار ہورے دے گا، یہ دو ہورے یہاں پر موجود ہیں۔ اسے بتایا گیا اسرا صاحب ابھی آپ جنت میں نہیں پہنچے، کوئٹہ کے اسپتال میں ہیں، یہ ہورے نہیں ہیں، یہ نرسیں ہیں۔ تو جن کے بڑوں کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ بھائی چھوٹوں کا کیا حال ہوگا، تو ایسے ہی حال ہوگا۔ اس کے بعد آئیے ایک اور میں حوالہ پیش کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے، 80 صفحے کی کتاب ہے، اس کو لکھا ہے ایک شیعہ مولوی نے، نام ہے اس کا غلام حسین نجفی، کتاب کا نام ہے فقہ حنفیہ، حقیقت فقہ حنفیہ، 80 صفحے کی کتاب ہے۔ ایک ایک صفحہ آپ پڑھیں، امام اعظم کو سب سے سخت گالیاں دی گئیں، غلط الفاظ استعمال کیے گئے۔ ایک مقام پر وہ کیا لکھتا ہے، حقیقت فقہ حنفیہ صفحہ نمبر 119 پہ لکھا، نعمان صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، نعمان سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کہ ان کا نام نعمان تھا اور ان کے والد کا نام ثابت تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نعمان صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، اس گھر میں نعمان صاحب کھڈی کا بہت بڑا کاروبار تھا، کاروبار کرتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ اس سے معلوم ہوا حضرت نعمان بہت بڑے جولاہے تھے. پس کجا ایک بہت بڑا جولاہا اور کجا دین اسلام, کہاں ایک جولاہا اور کہاں دین اسلام. جولاہا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن امت محمدی کا امام نہیں ہو سکتا, کیونکہ نعمان صاحب جولاہے تھے. لہذا چار حرف پڑھنے کے بعد ایسے بیسکے فتوے دیے کہ شرم سے تمام عالم اسلام کی گردنیں جھک گئیں. یہ فتویٰ نعمان ہی کا فقہ اکبر میں موجود ہے. وَوَالِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر, کہ امام اعظم نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں لکھا کہ حضور کے والدین کا انتقال معاذ اللہ حالت کفر میں ہوا. اب دونوں کی باتیں میں نے آپ کو بتائی. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کے بارے میں اختلاف ہے, امام صاحب نے لکھا کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا. سنی نوجوانوں, بزرگوں, یہ گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے, اس لیے میں بہت رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں گا. ایک طرف انہوں نے یہ کہا, ایک طرف اس نے بھی یہی کہا کہ امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا فقہ اکبر میں کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر میں ہوا. دونوں کی باتیں سیم ہیں کہ امام اعظم نے فقہ اکبر میں لکھا کہ انتقال حالت کفر میں ہوا. میں فقہ اکبر کی طرف بعد میں آتا ہوں. مولوی رشید احمد گنگوئی کو ایک طرف رکھیں, اس کھٹمل کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس نے لکھا کیا. اس چمگادڑ کی اولاد نے میرے امام اعظم پہ اعتراضات کرے, کوئی میرے والد اور والدہ پہ اعتراض کرے میں خاموش ہو جاؤں گا, کوئی امام اعظم پہ اعتراض کرے میں چپ نہیں رہوں گا, کوئی غوث اعظم پہ اعتراض کرے گا میں چپ نہیں رہوں گا, کوئی رسول اعظم پہ اعتراض کرے گا خدا کی قسم میں چپ نہیں رہوں گا. یہ میری غیرت برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ لوگ میرے بزرگوں پہ اعتراض کریں اور سنی نوجوانوں کی زبانیں خاموش ہو جائیں. کوئی غیرت مند سنی اس کو برداشت نہیں کرے گا. اب آئیے اس غلام حسین نجفی کو ہم دیکھتے ہیں. اس نے اتنے سے پیراگراف میں چار اعتراضات کیے, غور سے سنیے گا. امام اعظم کو جولاہا کہا, وہ تو جولائے تھے, ایک اعتراض. دوسری بات کی کہ ایک جولاہا امت محمدی کا امام نہیں ہو سکتا, دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض کیا کہ چار حرف پڑھنے کے بعد بے تکے فتوے دیے. چوتھا اعتراض فقہ اکبر کی نسبت امام اعظم کی طرف کی. اب آئیے ذرا ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ایک جولاہا امت محمدی کا امام نہیں ہو سکتا, تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ یہ شرط کس نے لگائی, یہ شرط کس نے رکھی کہ اعلی خاندان ہی کا ہونا ضروری ہے. جو اعلی خاندان کا ہوگا وہی امت محمدیہ کا امام ہوگا, جو اعلی خاندان کا نہیں ہوگا وہ امت محمدیہ کا امام نہیں ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ تو صحیح مجھے کہ یہ شرط لگائی کس نے, کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ شرط رکھی, کیا صحابہ کرام خلفاء راشدین حضرت علی امام جعفر صادق امام باقر صادق امام زین العابدین کسی نے یہ شرط رکھی جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک جولاہا امت محمدی کا امام نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, بندے کا بزنس, بندے کا کام یہ الگ چیز ہے, بندے کی ذات یہ الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ موزد نہیں ہے جو بہت بڑا تاجر ہے, اللہ کے نزدیک وہ موزد نہیں ہے جو ملک کا بادشاہ ہے, اللہ کے نزدیک وہ موزد نہیں ہے جو غریب ہے, اللہ کے نزدیک وہ بھی موزد نہیں ہے جو صرف پشتو بولتا ہے, ہندی بولتا ہے, اردو بولتا ہے, بلوچی بولتا ہے. اللہ کے نزدیک موزد کون ہے؟ قرآن نے فرمایا ان نا کرماکم ان دلہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو موزد وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اگر بادشاہ ہے, مسلمان ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک موزد ہے. ایک غریب ہے, کھانے کا پیسہ نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، کوئی خوف اس کو نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک معزز نہیں ہے. معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار. تو نجفی صاحب، اگر میں اپنی کتابوں کے حوالے دوں جو ہمارے بزرگوں نے امام اعظم کی شان میں لکھی، تو تم کہو گے کہ تمہارے بزرگ سے میں وہ ساری کتابیں بند کرتا ہوں، آج کی نشست میں میں تمہاری کتابیں کھولتا ہوں. تم اتنے بڑے چمگادڑ ہو کہ تم نے امام اعظم پہ یہ اعتراضات کرے، آؤ تمہاری کتابیں میرے امام اعظم کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کو سنو. پہلے تو وہ بات جو کہی، ایک جولاہا دین کا امام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے میں بات پیش کرتا ہوں. ان کی مشہور کتاب نیٹ پہ موجود ہے، تفسیر مجمع البیان سورہ حجرات جلد 9 صفحہ نمبر اس کا 137 138 ہے. تہران سے یہ کتاب چھپی. ان کے مفسر کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ سنیے، ایک جگہ سورہ حجرات کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مقام پہ لکھتے ہیں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم سے. مانا یہ ہے کہ تم نسب کے اعتبار سے سب برابر ہو، اس لیے کہ تم نسب میں سبھی آدم اور حوا کی طرف لوٹتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں نسب کے طور پر ایک دوسرے پہ فخر کرنے پر ڈانٹا. یہ جو ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، لوگوں میں نے تمہیں ایک حکم دیا تھا تو تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اقرار و عہد کو ضائع کر دیا، اپنے اپنے نسب کو اونچا کرنے لگ گئے. لہذا آج کے دن میں اپنے نسب کو بلند کرتا ہوں، تمہارے نسب کو جھکاتا ہوں. اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، کہاں ہیں صاحبان تقویٰ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں تقویٰ اختیار کرتے تھے؟ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ موقف ہوئی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. تو میں نے جو بات کی کہ اللہ کی بارگاہ میں موقف ہوئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی بات یہاں پر ان کے مفسر نے کہی. تو یہ شرط لگانا کہ ایک جولاہا دین کا امام نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں کہ یہ اصول بنایا کس نے؟ ہمیں سمجھایا تو جائے. اب آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ کتنے متقی پرہیزگار تھے، ان کی کتابوں سے میں حوالے بیان کرتا ہوں، سن لیجیے آپ. کتاب کا نام الامام الصادق ہے، یہ میں نے نیٹ سے کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے، میرے پاس ہے، صفحہ نمبر اس کا 282 ہے. سنیے اب اس کے مصنف کیا کہتے ہیں، سنیو سنو، اپنے ایمان کی شان ان کے علماء کی زبان سے سنو. ہم تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، اب ان کی زبان سے سنو کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے والد و والد کا نام و نسب ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے، اور یہ ثابت دین و عقل کی طرف جو لوٹے، یہ اپنے اصل کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کے لیے حضرت علی نے برکت کی دعا کی تھی، کانا ثابت صدیرن فدعا لہ الامام علی جن بالبرکہ، کہ حضرت علی نے حضرت ثابت کے لیے جو امام اعظم کے والد ہیں برکت کی دعا کی تھی. اب تقویٰ بیان کرتے ہیں امام اعظم کے والدین کا. قرآن نے فرمایا اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اب تقویٰ بیان کر رہے ہیں، امام صادق کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 283 ہے، مطبوعہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی. ذرا غور سے سنو، سنیو، لکھتے ہیں کہ ایک دن روایت کی گئی کہ ثابت اپنی جوانی میں عابد اور زاہد تھا، امام اعظم کے والد. اب بیان کر رہے ہیں باتیں، ایک دن نہر پہ وضو کر رہے تھے، ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آیا، انہوں نے اس کو روک لیا، وضو کرنے کے بعد اسے کھا لیا، اس کے بعد جب تھوکا تو تھوک میں خون آیا. انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ سیب جس کو میں نے کھایا ہے یہ حرام ہے, ورنہ میری تھوک خون سے نہ بدلتی. لہذا آپ اٹھ کر دوسری طرف روانہ ہوئے کہ جدھر سے پانی آ رہا تھا, آگے آ کر ایک سیب کا درخت نظر آیا جس کا پھل اسی طرح کا تھا جیسا کہ انہوں نے کھایا تھا. تو آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا اور اس کو سارا واقعہ سناتے ہوئے اس سیب کا معاوضہ ایک درہم پیش کیا کہ میں بغیر اجازت کے آپ کا سیب کھا گیا, ایک درہم آپ مجھ سے لے لیں. ایک درہم پیش کیا. مالک نے جب ان کا تقویٰ دیکھا, پرہیزگاری کو دیکھا, تو اس نے کہا نہ میں ایک درہم سے راضی ہوں گا نہ اس سے زیادہ سے. تم ایک درہم دو یا اس سے زیادہ دو, میں راضی نہیں ہوں گا, راضی نہیں ہوں گا نہ ایک درہم سے نہ اس سے زیادہ سے. تو حضرت صابی جو امام اعظم کے والد ہیں فرمایا پھر تو کس طرح سے راضی ہوتا ہے؟ اس نے کہا سنو, میری ایک بیٹی ہے جو نہ دیکھتی ہے نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے نہ چلتی ہے, لہذا اگر تو اس کو قبول کر لے یعنی تو اس سے نکاح کر لے تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا, ورنہ میں تیرے ساتھ قیامت میں جھگڑا کروں گا. تو حضرت ثابت نے اپنے دل میں سوچنے کے بعد اپنے دل میں کہا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت نرم اور سہل ہے. تو جب نکاح ہو گیا اپنی بیوی کے پاس گئے تو ان کو بے مثال اور خوبصورت پایا. تو اس پر حضرت ثابت سخت اشتباہ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا تھا اندھی ہے بہری ہے اور یہاں تو خوبصورت سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کون ہے؟ وہ خاتون آگے بڑھی اور انہوں نے کہا میں فلاں کی بیٹی ہوں, تمہاری بیوی ہوں. تو حضرت ثابت نے کہا میں تو تجھے اس کے خلاف پاتا ہوں جو تیرے باپ نے تیرے متعلق بیان کیا. تو اس نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے, میں کئی سالوں سے گھر سے باہر نہیں نکلی. انہوں نے ٹھیک کہا تھا, اندھی ہے بہری ہے, ٹھیک کہا تھا, میں کئی سالوں سے گھر سے باہر نہیں نکلی اور میں نے کسی اجنبی آدمی کو آج تک نہیں دیکھا, نہ ہی کسی کے کلام کو سنا, نہ ہی انہوں نے میرے کلام کو سنا. لہذا حضرت ثابت نے حقیقت حال کو پاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہمارے تمام غموں کو لے گیا اور ہمارا رب بخشنے والا اور شکر کی جزا دینے والا ہے. یہ الفاظ خود بیان کر رہے ہیں. کس کے بارے میں بیان کیے؟ میرے امام اعظم کے بارے میں. اب سنو, یہ بیان کرنے کے بعد اب انہی کے بڑے علماء کہتے چاہیں امام الصادق میں کہتے ہائے افسوس, اب زمانہ حضرت ثابت جیسا آدمی اور ان کی بیوی جیسی عورت نہیں لا سکتا. ایسے دو بزرگوار میاں بیوی سے, سنو کمال کی بات, ایسے دو بزرگ میاں بیوی سے اگر ایک بچہ جو صورت انسانی میں اور سیرت ملکوتی سے مزین ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یعنی صورت تو اس کی انسانی ہے, سیرت فرشتوں جیسی ہے. جو بچہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہتے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور اسی بچے کے سبب اللہ تعالی نے دین قدیم کو اللہ تعالی نے زندگی بخشی, اس کا مذہب چار دانگے عالم میں پھیلے, اس کا علم شہروں میں پڑھایا جائے. ان دونوں بزرگوں یعنی عابد و زاہد متقی والد اور پاکیزہ صفات کی حامل والدہ سے اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا جو 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے جب عمومی دور تھا اور عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا. تم نے کہا کہ وہ جولاہے تھے, تمہارے بڑوں نے کہا کہ ان جیسا متقی انسان کوئی نہیں تھا. اب تم خود آپس میں لڑو اور ایک دوسرے کا گریبان کھینچو اور پوچھو کہ تم نے یہ کیوں لکھا اور وہ کہے کہ تم نے یہ کیوں لکھا. آگے آئیے دوسرا اعتراض جو اس نے کیا کہ امام اعظم نے 4 حرف پڑھ کر بیتو کے فتوے دیے. یہ تحقیر ہے امام اعظم کی. امام اعظم نے صرف 4 حرف پڑھے بیتو کے فتوے دینا شروع کر دیے, مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے. تمہاری کتابیں کھولتے ہیں ہم, سنو تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں. امام الصادق کتاب, یہ سارے حوالے امام الصادق کے, سنیے آپ کیا کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ مناظروں اور باہمی جھگڑوں کا زمانہ تھا. یہ علمی بحثیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. بے دینوں کے درمیان مناظرے اور فقہا کے ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے معمول بن چکے تھے. کیا لکھتے ہیں ان کے امام صادق اپنی کتاب میں, سنیے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ مضبوط ترین مناظر, سخت ترین جدل کرنے والے تھے. ہر قسم کے ان اسباب سے مسلح تھے جو انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتی تھی اور معاون ہوتی تھی. اکثر اوقات جیت ابو حنیفہ کی ہوتی تھی. خود لکھتے تھے اکثر اوقات مناظروں میں جیت ابو حنیفہ کی ہوتی تھی. اور سنو کمال کی بات, اب امام مالک کا حوالہ دیا. امام مالک نے ان کے بارے میں کہا, خود لکھا انہوں نے, امام مالک نے ان کے بارے میں کہا, میں نے ایک شخص دیکھا ہے اگر وہ اس ستون کو سونے کا دکھانا چاہے تو وہ اپنی دلیل سے اس ستون کو سونے کا ثابت کر دے گا. امام اعظم کا علم بیان کر رہے, امام مالک کا حوالہ دے رہے. آگے بڑھی ایک اور جگہ پر لکھا, امام مالک کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ابو حنیفہ کہہ دیتا یہ ستون سونے کا ہے اور وہ ہوتا لکڑی یا مٹی کا بنا ہوا, وہ اپنی دلیل سے ثابت کر دیتا کہ یہ ستون سونے کا ہے. کون کہہ رہا؟ امام مالک خود یہ بیان کر رہے ہیں. تو تم نے کہا کہ چار باتیں پڑھی, بے تکے فتوے دینا شروع کر دیے, اب تمہارے بڑے امام اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے تو یہ خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد آئیے میں مختصر کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوں. پھر آپ نے یہ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جولاہے تھے, تو کہاں ایک جولاہا کہاں دین. اور تم نے اپنی کتاب میں لکھا, میں حوالہ پیش کرتا ہوں, مناقب ابن شہر عاشور جلد اول ہے, صفحہ نمبر 248 ہے, قیابان قم سے یہ کتاب چھپی. ان کا عالم ابو عبداللہ محدث کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جب والد کا انتقال ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ سے نکاح کیا امام جعفر صادق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تم کہتے ہو کہ کدھر ایک جولاہا اور کدھر ایک دین, تو یہ اعتراض تو پھر ڈائریکٹ امام جعفر صادق تک پہنچے گا کہ کیا پھر امام جعفر صادق نے ایک جولاہے کی ماں سے شادی کر لی, نکاح کر لیا؟ کچھ سوچتے نہیں ہو بے گھر کو؟ کس بزرگ ہستی کے بارے میں تم الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ تو معاذ اللہ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ اعتراض بھی انہوں نے کیا. اور آئیے میں جو آپ سے کہا بالکل ٹھیک کہا. دیکھو بندے کا کاروبار الگ چیز ہے, بندے کی ذات الگ ہے. میں ان سارے شیعوں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں, کوئی سید اگر جوتی کا کاروبار کرتا ہو, جوتے کا بزنس کرتا ہو, میں سارے شیعوں سے پوچھتا ہوں کیا پھر اس سید کو موچی کہو گے؟ جوتے کا کاروبار کرنے سے وہ موچی ہو گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ تو کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اپنے گھر میں ان کی باقاعدہ آج کے دور میں کہہ لیں فیکٹریاں تھیں, کپڑا تیار ہوتا تھا, کپڑا وہ بازار میں فروخت کرتے تھے. اور تم امام اعظم ابو حنیفہ پر کو جولاہے کہنے لگ گئے؟ امام اعظم کی تحقیر تم نے کی؟ اب آؤ ان دونوں کی باتوں کی طرف, اس کو بھی ہم آج کی نشست میں دیکھتے ہیں. لکھا دونوں نے فقہ اکبر میں امام اعظم نے یہ لکھا کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا. سنیے یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ بات سننا, اس کو آگے پہنچانا خدا کے لیے, کیونکہ جیسے ہی گفتگو پھیلے گی آگے بڑھے گی ربیع الاول شریف کی آمد ہوگی, اعتراضات ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فقہ اکبر لے کے آ جائے اور آپ کو دکھائے کہ یہ دیکھو فقہ اکبر, یہ دیکھو مصنف کا نام امام اعظم ابو حنیفہ, یہ دیکھو ابو حنیفہ مصنف کا نام ہے, اور یہ دیکھو کہ اس میں یہ عبارت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کے کفر پہ ہوا, دونوں کافر تھے. معاذ اللہ تم مجھے بتاؤ, کتاب بھی ہو, نام بھی ہو, عبارت بھی ہو, یار تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچو گے تو صحیح نا کہ یہ امام اعظم نے کیا لکھ دیا, حضور کے والدین کو کافر قرار دے دیا, وہ تو عاشق رسول تھے, حضور سے محبت کرنے والے, اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے, امام اعظم نے یہ لکھ دیا اور ہم امام اعظم کو اپنا امام مانتے ہیں, یہ امام اعظم نے کیا کر دیا؟ سنی و خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا. آگے بڑھتا ہوں میں, غور سے سنو, فقہ اکبر یہ امام اعظم نے لکھی نہیں لکھی, امام اعظم کی تصنیف اور تالیف ہے یا نہیں ہے, غور سے سنو, اس میں علماء کرام کا بہت اختلاف ہے. اکثریت نے کہا یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے ہی نہیں, بعض نے کہا ہے, لیکن لوگوں نے امام اعظم کو بدنام کرنے کے لیے اس کتاب کے اندر تحریف کی, اس کتاب کے اندر یہ الفاظ شامل کیے کہ مات علی الکفر, کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا, یہ امام اعظم کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے کیا. اب آئیے علماء کیا کہتے ہیں, ذرا ہم اس کی طرف چلتے ہیں. فقہ اکبر حیدرآباد دکن میں بھی موجود ہے, امام اعظم کی فقہ اکبر 1342 میں چھپی. فقہ اکبر آپ کو آرام باغ جو ہے اس کے سامنے قدیمی کتب خانہ ہے, اس میں بھی آپ کو فقہ اکبر مل جائے گا. وہ فقہ اکبر بھی اٹھا لیں, یہ فقہ اکبر بھی اٹھا لیں, دونوں فقہ اکبر کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضور کے والدین کو جو ہے وہ کافر کہا. میں حوالے پیش کر دیتا ہوں, سنیے آپ. علامہ طحاوی, طحاوی جلدوم صفحہ نمبر 80 بیروت سے یہ کتاب چھپی. امام طحاوی کیا کہتے ہیں, غور سے سنیے. امام طحاوی کہتے ہیں کہ فقہ اکبر میں جو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضور کے والدین کریمین امام اعظم کے بقول کفر پہ انتقال کر گئے, تو یہ الفاظ امام اعظم پہ بطور افتراء منسوب کر دیے گئے, کیونکہ قابل اعتماد جتنے نسخہ جات فقہ اکبر کے ہیں ان میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت میں وقت کے امام ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ الفاظ کہے. آگے بڑھیے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں, انہوں نے حضور کے والدین کے ایمان پر کہ وہ مومن تھے 6 رسالے لکھے, 6 کتابیں. آج کے دور میں کہوں انٹرنیٹ پر 6 کی 6 موجود ہیں. جن جن لوگوں نے حضور کے والدین پر اعتراضات کیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ان کے جوابات دیے, لیکن امام سیوطی علیہ رحمہ نے پوری 6 کتابیں کھنگال لو آپ, کہیں پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ان کے والدین کا انتقال سرکار کے حالت کفر پہ ہوا, بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کی تاریخ میں کتاب لکھی طبیعت الصحیفتی فی مناقب ابی حنیفہ, یہ لکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب کے اندر کسی ظالم نے یہ الفاظ لکھ دیے مات علی الکفر, کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا اور امام اعظم کو بدنام کیا گیا. اچھا, اب میں نے دیوبند کے جو مفتی تھے رشید احمد گنگوئی, ان کی بات پیش کر دی. انہوں نے کہا کہ امام کے بارے میں اختلاف ہے, امام اعظم کہتے ہیں کہ انتقال حالت کفر پہ ہوا. سنیے, جھوم اٹھو. اب میرے اعلی حضرت کیا کہتے ہیں, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مخلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. آؤ میرے اعلی حضرت کیا کہتے ہیں, سنو. اعلی حضرت کی مشہور کتاب المستند المعتمد بناہ نجات العبد, اس میں امام اعظم کیا لکھتے ہیں, اعلی حضرت امام علیہ السلام کیا لکھتے ہیں, سنیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قوم کہ جو امام صاحب کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا، فرماتے ہیں یہ قول امام اعظم سے ثابت نہیں ہے. علامہ طحاوی نے حاشیہ رد المحتار میں کہا کہ یہ کہنا کہ حضور کے والدین کا نکاح کفر کے ساتھ ہوا یہ بے ادبی ہے. اور والدین رسول کے بارے میں آگے لکھتے ہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو کفر سے محفوظ سمجھا جائے. حضور کے والدین کو کفر سے محفوظ سمجھا جائے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آتا حضرت نے لکھا کہ فقہ اکبر کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ حضور کے والدین کا حالت کفر میں انتقال ہوا، یہ کہنا امام اعظم پر ایک تہمت سے کم نہیں ہے. اور اس کے تہمت ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ فقہ اکبر کے جو نسخے قابل اعتماد ہیں ان میں ایسے الفاظ کا قطعاً وجود تک نہیں ہے. علامہ ابن حجر مکی نے اپنے فتاوے میں کہا کہ فقہ اکبر کے حوالے سے جو مذکورہ عبارت پیش کی جاتی ہے، میرے اعلی حضرت کی تحقیق میں قربان جاؤں، اللہ اکبر سنیا اور جھوم اٹھیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ابن حجر مکی نے اپنے فتاوے میں کہا کہ فقہ اکبر کے حوالے سے جو عبارت پیش کی جاتی ہے وہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی نہیں ہے بلکہ وہ ابو حنیفہ محمد بن یوسف بخاری کی ہے. دیکھا اعلی حضرت کہاں سے عبارت لے آئے. ابو حنیفہ جب نام آتا ہے تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس سے مراد نعمان ابن ثابت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ اور لوگ بھی ایسے گزرے کہ جن کی کنیت ابو حنیفہ رہی. ان کی یہ کتاب، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ابن حجر مکی نے کہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اعظم کی نہیں ہے. ایک بڑی شاندار بات اور یہ علمی بات ہے، جو علم پڑھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. فرماتے ہیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ عبارت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور کے والدین کا انتقال زمانہ کفر پہ ہوا. اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ حضور کے والدین کا انتقال حالت کفر میں ہوا. وہ زمانہ کفر تھا، نبی تو کوئی نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضور کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سال فرما گئے اور چھ سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضور کی پیدائش کے ان کی والدہ بھی وصال فرما گئی. حضور نے تو اعلان نبوت اس وقت نہیں فرمایا، حضور تو جو ہے اس وقت تو حضور کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر معنی اس کا یہ نکل سکتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر میں آپ کو تھوڑا وقت ہے تو بتاؤں فقہ اکبر کے حوالے سے کچھ تحقیقی بات آپ کو بتاتا ہوں، سنیے. آپ فقہ اکبر جو مشہور و معروف ہے اس کی شرحیں آپ کو بازار میں بہت ملیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب کی سب شروحات نویں صدی کے بعد معرض وجود میں آئی. نویں صدی کے بعد یہ ساری شرحیں لکھی گئی. ان کے شارحین میں سے علماء فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نویں صدی سے پہلے کا ہو. نویں صدی کے بعد 900 سال کے بعد یہ شرح لکھی گئی، اس سے پہلے نہیں لکھی گئی. حالانکہ امام اعظم کا زمانہ تو پہلی اور دوسری صدی کا ہے، یعنی اگر آپ مانیں کہ امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے پہلی صدی پائی اور وصال 150 ہجری کا ہے تو دوسری صدی کے 50 سال پائے، پہلی صدی کے 20 سال پائے، 70 سال. تو امام اعظم نے کتاب لکھی تو 900 سال پہلے اس کی شروحات کہاں ہیں؟ فقہ اکبر تو موجود ہے، اس کی شروحات کہاں ہیں؟ یہ 900 سال کے بعد شروحات کیسے آ گئی؟ علماء فرماتے ہیں کسی نے بھی اس کتاب پہ توجہ نہیں دی، حالانکہ اس وقت علامہ طحاوی، ابو الحسن سمرقندی، علامہ کرسی جیسی شخصیات موجود تھی جو امام اعظم کے مسلک کو پھیلانے، ان کو دین کے پھیلانے کا کام ان کے ذمہ تھا. کمال یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ان کی شروعات نہیں لکھی. فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی نہیں ہے. تو جب کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے ہی نہیں تو تم نے کیسے لکھ دیا اپنے فتووں کے اندر کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ ان کے والدین کا انتقال حالت کفر پہ ہوا؟ تم نے ذرا بھی تحقیق نہیں کی، کتابوں کو ذرا بھی نہیں سمجھا، اور حضور کریم علیہ السلام کے والدین کو معذنہ کافر کہہ دیا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ حالت کفر پہ ہوا۔ تو مسلمانوں خدا کے لیے بڑا سنبھل کے چلو، جب بھی بزرگوں کے بارے میں کوئی باتیں آئیں، علماء اہل سنت سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، بازار کی کتابیں اٹھ کر کے اپنی زبان چلانا نہ شروع کر دو، اور ذرا سوچو تو صحیح، جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا کیا وہ کافر اس دنیا سے چلے گئے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراضات، اور اس کے جوابات میں نے آپ کو دیے، اگلی نشست میں وقت ہو گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، امام اعظم پہ جو اعتراض تھا وہ ہم نے ختم کر دیا کہ فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب نہیں، اگر ہے تو اس میں یہ الفاظ نہیں، فقہ اکبر دوسرے میں نے ابو حنیفہ کا حوالہ پیش کیا، ان کی کتاب ہے، یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ لیکن لوگ آئیں گے آپ کے پاس، کیا کریں گے؟ ملا علی قاری کی کتاب لے کے آئیں گے، مرقات شرح مشکات، پانچ جلدیں ہیں غالباً اس کی، لے کے آئیں گے، اس میں حدیث دکھائیں گے، اس کے تحت ملا علی قاری کی بات دکھائیں گے۔ یہ دیکھو ملا علی قاری، جن کو شاہ صاحب بھی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنی تقریروں میں انہوں نے کہا یہ ملا علی قاری نے لکھا کہ حضور کے والدین کا انتقال کفر پہ ہوا، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں اگلی نشست میں بتاؤں گا، ملا علی قاری کا نظریہ بھی بتاؤں گا، اور ملا علی قاری کے پیچھے ایک ایک بات کے جوابات جو علماء نے دیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ تو یہ عبارت دکھا دیں گے کہ ملا علی قاری نے یہ لکھا، لیکن پھر وہ عبارت بھی تو دکھاؤ کہ ملا علی قاری نے اس سے توبہ بھی کی کہ میں نے جو لکھا غلط لکھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ عبارت بھی تو لوگوں کو دکھاؤ کہ ملا علی قاری نے توبہ کی۔ صرف یہ عبارت دکھاؤ کہ دوسری عبارت نہیں دکھاؤ گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ملا علی قاری کے ساتھ ظلم ہوگا، یہ علمی بددیانتی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میرا اور وقت کا، جب سے تقریر کرنا شروع کی ہے جھگڑا ہے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سوئی اور کانٹا بڑی تیزی سے خود آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جاب پر ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے جو پیش کرے، میں نے آپ کو بہت آسانی سے بتا دیا ہے، آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اب ملا علی قاری کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بڑھیں گے، جو باتیں ملا علی قاری نے کی ہیں اس کے اعتراضات، اس پر اعتراضات جو کیے اس کے جوابات انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالی دعا کرو کہ زبان کی حفاظت فرمائے، یہ بزرگوں کے شان میں ان کے خلاف کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔